więcej w moich snach. Nieznajomych, nienarodzonych, coraz więcej w moich snach. Żywych, marych. Wszyscy chcą się bawić jak dzieci, przeważyć ten sen, przeważyć szalupę, na stronę śmierci, na stronę wody, na stronę śmierci, na stronę wody, na stronę śmierci, na stronę wody. Żebym się już nie obudził, nie wypłynął. Żebym się już nie obudził, nie wypłynął. Żebym się już nie obudził, nie wypłynął. Żebym się już nie obudził, nie wypłynął. Żebym się już nie obudził, nie obudził. Żebym się już nie obudził, nie wypłynął. Żebym się już nie obudził. Thank you.

biało będzie na wierzchu. Idzie zima, nic nie zatrzyma jej. Odnajdziemy zimowy spokój serc, zanim przeminie ogień w kominie, zakwitnie jeszcze raz. Idzie zima w te strony, bo już sobą znużony świat. Idzie zima od morza, zimny smutek przestworza dna. Idzie zima o zmierzchu, biało będzie na wierzchu. Idzie zima. Do sytuacji, no bo ja powiedzieć coś w takiej dziwnej konsternacji. Pusto słowie w mojej głowie, w mojej głowie nie ma nic. Pusto słowie. Naturalnym rzeczy skutkiem, których nie ma samotność zakrapianej mocnym trunkiem. Pusto. Wysłuchaliśmy transmisji koncertu Krzysztofa Napiórkowskiego. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Gospodarzem koncertu był Marek Niedźwiecki. Radio Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Spory ruch w województwie mazowieckim na trasie z Raszyna do Warszawy z kierunku południowego aż do skrzyżowania siódemki z S2. Mamy też korek przed rondem w Kołbieli na trasie z Lublina do Warszawy. Autostrada A1, województwo to już kujawsko-pomorskie, odcinek węzeł Kowal, Kutno Północ. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Województwo lubelskie, tutaj droga krajowa nr 74, odcinek Zamość-Chrubieszów w pobliżu miejscowości Werbkowice. Tam samochód uderzył w drzewo, jedna osoba zginęła w wyniku tego wypadku i tam odbywa się ruch wahadłowy, mogą tworzyć się korki. To wszystkie informacje szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek balonu we Francji, jedna osoba nie żyje, wśród rannych jest 10-letnie dziecko. Platforma przed Prawem i Sprawiedliwością w najnowszym sondażu wyborczym. Na PO chce głosować 34% badanych, na PiS 28%. W tym serwisie także o tym, dlaczego pracodawcy we Włoszech nie lubią poniedziałku. Ale serwis zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. Nie żyje aktorka Anna Przybylska. Jak poinformowali jej bliscy, zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Teraz w serwisie pozostałe informacje. Pożar balonu we Francji. Jedna osoba zginęła, a 3 są ciężko ranne, w tym 10-letni chłopiec. W gondoli było 11 osób odbywających lot nad turystycznym miasteczkem Quercy w południowo-zachodniej części kraju. Do wypadku doszło, gdy silny poryw wiatru spowodował, że gondola najpierw się odwróciła, a potem wybuchł w niej pożar. Według relacji strażaków balon spadł tuż przed lądowaniem. Dwie z poszkodowanych osób doznały oparzeń 3 stopnia. Zostały przetransportowane helikopterem do szpitala w Tuluzie. Naloty amerykańskich wojsk nie wystarczą, by obronić kurdyjskie miasto Kobane w Syrii przed atakami bojowników Państwa Islamskiego. Tak twierdzi kurdyjski oficer Idris Nahsen, którego cytują agencja France Press i telewizja Al Jazeera. Walki o miasto trwają od 3 tygodni. Jego zdaniem naloty pomagają, ale potrzebne są też transportery opancerzone czy artyleria. Według doniesień bojownicy są bardzo blisko miasta Kobane, które niegdyś liczyło 100 tysięcy mieszkańców. Teraz została tam tylko garstka ludzi. Szacunki wskazują, że z okolicznych miejscowości do Turcji uciekło 186 tysięcy mieszkańców. Walka o miasto trwa od 3 tygodni. Według doniesień BBC po tureckiej stronie granicy są Kurdowie gotowi walczyć o Kobane, ale tureckie władze nie chcą się na to zgodzić i nie otwierają granicy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, wygrałaby je Platforma, wynika z badania TNS Polska dla telewizyjnych wiadomości. Na rządzącą partię chce głosować 34% badanych. To oznacza, że Platforma utrzymała wypracowaną miesiąc wcześniej przewagę 6 punktów procentowych nad Prawem i Sprawiedliwością. Na PiS chce głosować 28% ankietowanych. Na trzecim miejscu jest SLD. Partia Leszka Millera straciła 1 punkt procentowe poparcia i może liczyć na 8% głosów. Do parlamentu weszłyby jeszcze PSL z 6% głosów i Kongres Nowej Prawicy, na który chce głosować 5% ankietowanych. W parlamencie nie znalazłoby się miejsca dla polityków, dla Janusza Palikota i jego partii. Twój ruch dostał 2% poparcie. Sondaż przeprowadzono 2 października, czyli już po expose Ewy Kopacz. Przepytano w nim 1000 Polaków. Wybory parlamentarne dopiero w przyszłym roku, już w przyszłym miesiącu wybory samorządowe. Największe partie polityczne zainaugurowały już wyborczą kampanię. Europosłanka Platformy Julia Pitera o pomyśle na kampanię mówi tak. Jak zawsze kampanię będziemy robić door to door i chodzić i rozmawiać z ludźmi. Nie wiadomo, czy od drzwi do drzwi będzie chodziła szefowa Platformy premier Ewa Kopacz. Spotkania z wyborcami lidera PiSu zapowiada natomiast rzecznik partii Adam Hoffman. Więc we wszystkich miastach wojewódzkich, we wszystkich województwach będą spotkania lidera z mieszkańcami, ale też będzie niezliczona ilość działania takiego bieżącego kontaktu. Inny pomysł na kampanię ma PSL. Jaki? O tym informuje Stanisław Żelichowski. My mamy taką metodę znaną ludowo od lat, że wiemy, że wynik wyborów nie zależy od łomotania do drzwi, bo tylko można zdenerwować rodaków. Wczoraj miałem właśnie swoją konwencję. Poleciłem wszystkim, żeby nie tylko czuli się, że startują ci, co są na listach, ale cała organizacja startuje. W naszych listach jest blisko 50% ludzi spoza PSL-u. Staramy się szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Weekend szkodzi. Do takiego wniosku doszli pracodawcy we Włoszech. Według ich obliczeń spośród wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich ponad 30% dotyczy właśnie poniedziałku. Rekord nieobecności pada na południu kraju, zwłaszcza w Kalabrii. Tam każda osoba zatrudniona przebywa na zwolnieniu lekarskim średnio 34 dni w roku, a szczególnie często w poniedziałki. Najmniej ze zwolnień korzystają mieszkańcy północnych regionów Trydentu i Górnej Adygi. Jedną z podstawowych przyczyn zjawiska pracodawcy upatrują w weekendowych pracach domowych. Chodzi o to, że w związku z kryzysem wiele osób, chcąc zaoszczędzić, nie wzywa już fachowców, lecz samodzielnie wykonuje naprawy i różne prace w domu i w ogrodzie. Dane z pogotowia ratunkowego wskazują, że we Włoszech rośnie liczba kontuzji i wypadków właśnie w trakcie weekendu. Ogromna większość z nich to rezultat poważniejszych prac domowych, często wykonywanych amatorsko, i to z nimi należy wiązać tak wysoką nieobecność w pracy po niedzieli. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Stal Gorzów drużynowym mistrzem Polski na żużlu. Gorzowianie z Krzysztofem Kasprzakiem na czele na stadionie Edwarda Jancarza pojechali koncertowo i przepieczętowali zwycięstwo. Odrobili straty z pierwszego meczu i wygrali 49-41 z Unią Leszno. W meczu o brązowy medal z nawiązką 4 punkty straty odrobiła Unia Tarnów, która rozgromiła Faluba z Zielona Góra 63-27. Do Ekstraligi wraca za to Marma Rzeszów, która w dwumeczu barażowym pokonała Orła Łódź. Świat Formuły 1 wstrzymał oddech, a to po wypadku na torze Suzuka w Japonii Gilesa Bianchiego. Francuz miał bardzo groźny wypadek. Jego bolid wjechał w stojący poza torem dźwig, który usuwał maszynę Adriana Zutila, który wypadł z toru w tym samym miejscu. Bianchi po uderzeniu stracił przytomność. Został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie przeszedł operację głowy. Jego stan jest krytyczny. Pocieszająca informacja jest taka, że oddycha samodzielnie. W Japonii wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Robert Kubica za to przed ostatnim OS-em rajdu Francji był czwarty i miał szansę na najwyższe miejsce w historii polskich startów w WRC. Kubica jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem wypadł jednak z trasy i nie ukończył rajdu. We Francji wygrał Finn Jari Matti Latvala. W piłkarskiej ekstraklasie Pogoń Szczecin wygrała 3-0 z Zawiszą Bydgoszcz, Piast Gliwice 3-1 z Legią Warszawa, a Lech Poznań rozbił 5-0 GKS Bełchatów. W lidze angielskiej Manchester United pokonał 2-1 Everton, Chelsea 2-0 Arsenal, a Tottenham 1-0 Southampton. W lidze włoskiej w najciekawszym meczu kolejki Juventus pokonał 3-2 Romę. Cały mecz w barwach giallorosskich rozegrał Łukasz Skorupski. W naszych ligach w plus lidze siatkarzy Lotto Streffel Gdańsk wygrał z Indyk Polem AZS Olsztyn 3-1, a w Tauren Basket Lidze Turów Zgorzelec wygrał z Energią Czarnymi Słupsk 87-80. Jeszcze informacja kolarska. Michał Kwiatkowski jechał dzisiaj pierwszy raz w tęczowej koszulce po tym, jak tydzień temu zdobył tytuł szosowego mistrza świata. Polak wystąpił w Giro di Lombardia. Starał się bardzo, ale dopadły go skurcze i ostatecznie zajął 77. miejsce. Przed nami chłodna noc, w Świętokrzyskiem tylko plus 1 stopień, najwyżej 3 na wschodzie, na zachodzie do 6. Bardzo dużo słońca jutro nas czeka i ciepło jak na początek października. W Suwałkach co prawda tylko 12 stopni, ale w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu już 16, a 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:08. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Witamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizji.